พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์สัตตสดกมหาทานและคำอธิษฐานขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระเจ้าเวสสันดรครั้นรุ่งเช้าหลังจากเสวยพระกยาหารเช้าแล้วก็เสด็จยังโรงทานทรงรับสั่งให้บริพารทั้งหลายให้ทานอย่างทั่วถึงแก่ผู้ที่มาขอจากนั้นจึงทรงบริจาคสัตตสดกมหาทานคือทานสำคัญอย่างละ700ได้แก่ 1. ทรงบริจาคช้าง700เชือกแต่ละเชือกประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างอาทิสายรัดกูบและสัปคัพทองและแต่ละเชือกนั้นมีนายควานถือหอกสัตว์และขอขึ้นประจำ 2. ทรงบริจาคม้า700ม้าแต่ละตัวเป็นม้าสมทบชาติอาชาในฝีเท้าเร็วมีนายสารถีถือทวนและธนูขึ้นขี่ประจำ 3. ทรงบริจาครถ700คันแต่ละคันผูกสอดเครื่องรบปักธงชัยครบครันหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งและมีเครื่องประดับครบเครื่องมีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขับขี่ 4. ทรงบริจาคหญิง700นางแต่ละนางเอวบางร่างน้อยตาโตยิ้มแย้มแต่งตัวด้วยเครื่องประดับและผ้านุ่งผ้าห่มหลากสีนั่งประจำอยู่ในรถคนละคัน 5. ทรงบริจาคแม่โคนม700ตัวพร้อมด้วยภาชนะเงินสำหรับรองน้ำนมทุกตัว 6. ทรงบริจาคทาสชาย700คน 7. ทรงบริจาคทาสหญิง700คนครั้นทรงบริจาคทานสำคัญครั้งนี้แล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ทรงประนมพระหัตถ์ขึ้นบูชาทานของพระองค์พร้อมทั้งเปล่งพระวาจาแสดงความปรารถนาว่า ขอการบริจาคทานครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้เราได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้าเถิด ทันทีที่ทรงเปล่งพระวาจาแสดงความปรารถนาจบลงก็พันเกิดเหตุอัศจรรย์คือแผ่นดินไหวส่งเสียงดังกึกก้องกัมปนาทจนเป็นที่น่าสะพรึงกลัว